สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปก็เรียกว่าหลังจากเปิดสถานีแล้วรายการแรกที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็คือรายการธรรมรับอรุณนี้แหละค่ะซึ่งถือเป็นรายการที่คู่มากับสถานีของเรานมเนกาเรมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ทุกยุคทุกสมัยอยากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้เริ่มวันดีๆด้วยธรรมะดีๆกันนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนนะคะคือวันอาทิตย์ที่5กันยายนปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันแรม13ค่ำเดือน9ปีฉลูนะคะก็แน่นอนค่ะพบกันวันอาทิตย์เป็นเรื่องของการตามใจท่านที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกจะได้ให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็ตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังสนใจอยากจะถามกันมาเรียกว่าติดใจสงสัยกันมาทั้งสัปดาห์ที่ฟังท่านสักการะหรือพูดคุยธรรมะมาตลอดระยะเวลา6วันที่ผ่านมานะคะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวพานเดี๋ยวพาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันที่เราก็มาคุยกันสบายๆโดยนำคำถามที่ท่านผู้ฟังได้ส่งกันมาไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายหรือว่าทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage YouTube Comment เพื่อที่จะมาพูดคุยตอบในรายการเพราะว่าบางทีคำถามของเราอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นเพราะบางทีคำถามของคนอื่นๆมาเป็นประโยชน์กับเราทำให้บางทีการสอบถามคำถามเรื่องราวต่างๆเนี่ยคลายประเด็นจุดหนึ่งคนอื่นก็เข้าใจไปด้วยโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ก็ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานี41130ส่วนนี้ทางวัดก็ยังล็อกดาวน์อยู่ด้วยใจเป็นเคสว่าเกี่ยวกับโรคระบาดแต่พระก็จะไม่ได้ไปบิณฑบาตก็อาศัยอาหารที่ทำที่โรงครัวแล้วก็ญาติโยมส่งพวกจุดปัจจัยอาหารแห้งอะไรต่างๆมาร่วมบุญกันพระเนนทั้งหมดรวม20รูปแล้วก็อยู่กันอย่างสบายดี เจ้าค ่ ะ แล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ธรรมดาในช่วงพรรษา เจ้าค่ะ ก็อยากจะชักชวนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยนี่ก็เข้าพรรษามาเกือบจะครึ่งพรรษาแล้วเราไปตั้งเดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยยังเหลือเวลาที่เป็นกอบเป็นกำอยู่เรายังสามารถที่จะตั้งจิตตั้งใจทำความดีได้ต่อเนื่องยังต่อไปอยู่ก็จะชักชวนว่าให้ทำดีต่อไปรักษาความดีของเราให้ดีแต่บางคนตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นพรรษาว่าฉันจะนั่งสมาธิทุกวันหรือฉันจะสวดมนต์ทุกวันหรือว่าฉันจะทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งทุกวันเนี่ยอันนี้ทำให้มันได้ต่อเนื่องอันนี้จะเป็นการดีมากๆเลย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามกันเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าคำถามแรกจะเป็นของคุณอนุกูลนะเจ้าค่ะคุณอนุกูลอยากจะขอความกรุณาพระอาจารย์ได้ขยายความของคำว่าอนัตตาในไตรลักษณ์เจ้าค่ะคุณอนุกูลเข้าใจว่าก็คือความที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมและไม่มีตัวตนแต่ว่าสงสัยว่าทำไมถึงเรียงลำดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมถึงไม่เรียงว่าอนิจจังอนัตตาคือทำให้เกิดที่ตามที่คุณอนุกูลคิดนะเจ้าคะแล้วก็ทุกขังเจ้าคะนี่หมดเลยเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ จุดแรกก่อนที่บอกว่าอนัตตาที่หมายถึงการอยู่เหนือการควบคุมไม่มีตัวตนเนี่ยอันนี้ถูกครึ่งเดียวหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราบอกว่าอยู่เหนือการควบคุมไม่มีตัวตนเพราะถ้าเข้าใจอย่างนี้คือแค่ขาดับแต่ว่าแล้วขาเกิดล่ะความที่มันเกิดขึ้นได้ความที่มันมีมันควบคุมได้นั่นก็อนัตตาเหมือนกันความที่อย่างคุณเดินใจเนี่ยสามารถยกแขนยืดออกไปแล้วกลับมาได้อันนี้เราควบคุมไม่ได้แล้วเราก็ควบคุมได ้ นี่แหละอนัตตาไม่ใช่ว่าโอ้ยกแขนไม่ไหวแล้วอยากยกแขนขึ้นแต่ยกแขนไม่ได้แล้วบอกว่าข้อยเนี่ยอนัตตามันแค่ขาเดียวแต่ทั้งขาที่คุณควบคุมได้และขาที่คุณควบคุมไม่ได้นั่นแหละ นั่นแหละคืออนัตตาเหมือนกันโอเคทีนี้เราต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดเพราะพูดแค่นี้บางคนจะงงก่อนที่เป็นตรงนั้นคุณจะใจถ้าโดยบทเรียนจะทำไมเราเรียนอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่เรียนอนิจจังอนัตตาทุกขังอันนี้ตอบง่ายตอบเอาข้อนี้ก่อน เจ้าค่ะ คือถ้าโดยพุทธพจน์เลยนะคุณจะใจที่ว่าจะเอาสามคำนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วพูดด้วยกันไม่มีพูดอย่างนี้อย่าเพิ่งงง เจ้าค่ะ เวลาท่านตรัสเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะบอกว่ารูปเป็นอนิจจังนี้เป็นต้นบ้าๆๆจะไม่ได้พูดว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจะไม่ได้พูดคำนี้รวดเดียวกันแต่สมมติพูดเรื่องขันธ์5อนิจจังบุ่มบุ่มบุ่มบุ่มนี่จบพระสูตรหนึ่งขันธ์5ทุกขังจบพระสูตรหนึ่งขันธ์5อนัตตาจบพระสูตรหนึ่งจะพูดอย่างนี้เป็นคนรับพระสูตรแต่เอาเฉพาะคุณสมบัติอันใดหนึ่งมาชูประเด็นจะเป็นอย่างนี้เสมอสังยุตตานิกายยิ่งมีเยอะเอาแล้วที่ว่า3อย่างนี้รวมกันมันมีอยู่ตรงไหนเคยได้ยินอยู่หน้ามีอยู่แต่ไม่ใช่เป๊ะอย่างนี้คือท่านจะถามอย่างนี้บอกว่ารูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอาคุณเดินใจลองตอบดู ไม่เที่ยงเจ้าค่ะ โอเครูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุกข์เจ้าค่ะ โอเคเนี่ยเป็นแค่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีแค่นี้นะ เจ้าค่ะ สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรา ไม่ควร ไม่ควรใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเวลาท่านพูดว่า3อย่างนี้มาอยู่ด้วยกันคือแค่ตรงนี ้ จะไม่ได้ว่าต้องเรียงอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้เรียงแบบนี้โดยพุทธพจน์เนี่ยไม่มีแต่ที่บทสนทนาเมื่อตะกี้เป็นวิธีคิดเป็นกระบวนการการใคร่ครวญคิดเหมือนอย่างว่าครูสอนนักเรียนเนี่ยนะคุณใจสอนแล้วก็คุณครูจะออกข้อสอบอันเนี้ยคุณครูที่ดีๆเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าเนี่ยจะออกข้อสอบตรงนี้น ะ แต่ถ้าจะบอกเลยว่าข้อสอบมันออกตรงนี้นะแล้วบอกเลยว่าออกอย่างนี้นะและคำตอบอย่างนี้เนี่ยมันก็เกินไปนิดนึงใช่ไหมล่ ะ แต่ท่านก็จะแบบเน้นว่าจอกตรงนี้นะจะถามซ้ำอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะเนี่ยรูปเที่ยงไหมไม่เที่ยงเนี่ยตรงนี้มันจะออกตรงนี ้เจ้าค่ะ สิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นสุขโน่นๆผิดเป็นทุกข์เนี่ยท่านก็จะเน้นมาตรงนี ้เจ้าค่ะ เพราะมันจะออกตรงนี้เวลามันจะออกตรงนี ้เจ้าค่ะ ก็เน้นมาตรงนี้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์อันนี้มันไม่ควรจะมายึดถือเป็นตัวเราของเราเพราะฉะนั้นที่เรียงเนี่ยคืออนัตตาเนี่ยยกไปเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นคอนเซ็ปคอนเซ็ปต์เดี๋ยวเราจะค่อยว่าคอนเซ็ปต์นี้จากที่พูดเมื่อตอนแรกว่าเกิดดับใช่ปะเอาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข ์ ถ้าเที่ยงแล้วจะเป็นสุขเหรอเอาใหม่ดิไม่เที่ยงเราจะหาความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงเราจะหาความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะหาไม่เจอเอาใหม่นะคิดแค่ควรให้ดีนะคุณใจ เจ้าค่ะ สิ่งเนี้ยมีแก้วเนี่ยเที่ยงหมายถึงว่ามันไม่เที่ยงถูกป่ะดูสิไอ้หูหิ้วมันยังแตกไปแล้วเลยมันไม่เที่ยงโอ้แต่ว่ามันไม่ได้ไม่เที่ยงเฉพาะตอนที่มันแตกแต่ตั้งแต่ตอนที่มันสร้างมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงแล้วเพราะว่ามันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยโอเคนะต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเมื่อก่อนไม่มีแล้วตอนนี้มีเอ้าก็นั่นแหละมันไม่เที่ยงตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่เกิดแล้วทีนี้สิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยเราจะมาหาความสุขเนี่ยคุณจะหาไม่เจอก็นี่ไงแบบว่าดื่มน้ำแล้วก็สบายดีป่ะก็เป็นสุขของปลอมจอมปลอมหลอกลวงเป็นมายาไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมเทียมเป็นของลวงโลกแต่จริงมันคืออะไรมันคือทุกข์เอ้าก็ฉันก็มีความสุขอยู่สุขและสุขมันเที่ยงไหมสุขเวทนาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ต้องเป็นทุกข์เอาไปทุกข์ตอนไหนสุขเวทนาเป็นทุกข์ตอนที่มันหายไปเป็นทุกตอนที่มันไม่เที่ยงนั่นแหละซึ่งมันไม่เที่ยงตอนนี้แหละเป็นทุกตอนที่มันแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นนั่นแหละคือทุกก็เอาทุกตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงเราจะมาหาความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยคุณจะหาไม่เจอเหมือนไปหาแก่นไม้ในต้นกล้วยก็พี่ก็ไม่เห็นคุณใจแก่นจะไปเจอได้ไงใช่ป่ะล่ะเพราะนั้นสมมติว่าเราจะมาหาความสุขจากกายของเรากินอร่อยเที่ยวดูนั่นนี่มีเงินดองใช้ฟังเพลงสบายหาความสุขนะหาความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยจอมปลอม หาไม่เจอเป็นของหลอกลวงเป็นของหลวงโลกเป็นของปลอมเตรียมไม่ใช่ของจริงเหมือนพยับแดดพยับแดดเห็นอยู่ป๊อปๆเนี่ยเป็นยิ่งในทะเลทรายนะภาษาไทยก็เรียกอะไรคุณเดชก็เรียกพยับแดดเนี่ยแต่หมายถึงว่าภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกอะไรที่แบบภาพลวงตาเวลาไปทะเลทรายเนี่ยมันจะมันม ี เงาของโอเอซิสหรือว่าอะไรอะประสา ท บ่อน้ำอะไรเงี้ยนะว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นรีบเดินไปแล้วเดี๋ยวก็ถึงเดินไปเดินไปก็ไม่ถึงเพราะมันเป็นภาพลวงตาเฉย ๆ ตามล่าหาพยับแดดเนี่ยหาไม่เจอไปถึงตำแหน่งนั้นจริงๆละถึงต้นไม้นั้นจริงๆถึงเสาไฟฟ้านั้นจริงๆแต่ก็แบบหาไม่เห็นไม่มีอะไรมองไกลๆเหมือนมีอะไรแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วหาไม่เจออันนี้มันเป็นจะมาหาความเป็นสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยคุณจะได้แต่ของปลอมคุณจะได้แต่ของปลอมเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นด้วยคอนเซปต์ตรงนี้ท่านก็จึงเอา3คำเนี่ยคีย์เวิร์ดขึ้นมาจับไงอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็จึงจับคีย์เวิร์ดตรงนี้มาแล้วก็มาสรุปให้ง่ายๆฟังนะว่าไตรลักษณ์นะไตรลักษณ์นะแค่นี้เราก็เรียนกันมาตั้งแต่เด็กไงก็ตรงนี ้ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคอนเซปต์นี้คือมันจะยังไงก็ได้จะสลับหน้าสลับหลังได้นั้นเพราะมันอันเดียวกันมันคืออันเดียวกันสิ่งที่เป็นอนัตตาหมายถึงเอาคำนี้ก่อนนะที่ว่าอนัตตาเนี่ยคือไม่ใช่ตัวของมันในความที่ว่าอยู่ๆมันจะเกิดเองไม่ได้มันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยในการเกิดต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยในการเกิดถ้าเงื่อนไขปัจจัยที่มันมีอยู่มันดับไปหายไปสิ่งนั้นก็ต้องดับไปหายไปน ี่ คืออนัตตาเอามาอีกทีนะถ้ามีเงื่อนไขปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นถ้าเงื่อนไขปัจจัยนั้นยังอยู่สิ่งนั้นก็ยังอยู่ถ้าเงื่อนไขปัจจัยมันหายไปดับไปสิ่งนั้นก็ดับไปหายไปไม่ได้ตามใจเราแต่ตามเงื่อนไขปัจจัยเงื่อนไขปัจจัย เจ้าค่ะ โอเคตามเงื่อนไขการปรุงแต่งของมันตามเงื่อนไขการปรุงแต่งนั่นแหละคืออนัตตาเพราะนั้นเกิดภูมิอนัตตาแน่นอน เจ้าค่ะ แต่เราจะควบคุมด้วยความอยากของเราเนี่ยมันไม่ใช่แต่ต้องตามเงื่อนไขปัจจัยเช่นเราจะยกแขนยกขาตอนนี้เรายกได้เพราะว่าเราสั่งการได้ไงไม่มีปัญหาแต่พออายุมากขึ้นไปมากขึ้นไปลุกก็โอยนั่งก็โอยลุกก็ยากนั่งก็ได้ยากเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนไม่เป็นงั้นก็เงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปเอ้าทำไมกดเซลล์คุณเปลี่ยนแปลงไปกระดูกคุณเปลี่ยนแปลงไปการทำงานของเลือดกล้ามเนื้ออะไรเปลี่ยนแปลงไปก็ถ้าเหตุมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะให้มันเหมือนเดิมถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอัตตาดิก็มันไม่เป็นอย่างนั้นไงมันยังเป็นอนัตตาเพราะอะไรนะเพราะตามเงื่อนไขปัจจัยซึ่งไม่ใช่ตามใจเราไม่ใช่ตามใจเราเพราะนั้นสิ่งที่ถ้าเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยเราจะหมายว่านั่นเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยคุณจะทุกข์ทันที เจ้าค่ะ เพราะคำตรงนี้ท่านจึงว่าอัตตาอนัตตาคุณไปหมายเอาว่าสิ่งที่เป็นอนัตตานั่นน่ะว่าเป็นอัตตาคุณจะทุกข์ทันที เจ้าค่ะ เพราะไงมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วถูกปะล่ะแขนขาเรายืดถดได้เนี่ยมันอนัตตาอยู่แล้ว อัน นี้คุณ เจ้าค่ะ มันชัดเจนอยู่แล้วมันชัดเจนอยู่แล้วแต่เราดันเข้าใจผิดไปเองเราเข้าใจผิดไปเองเขาจะผิดนั่นคือโง่ไงโง ่ เอาถ้าเราไปถูกหลอกวันไหน อ วิชชาอวิชชาหลอกไว้ตอนไหนอวิชชามาหลอกตอนที่คุณมีความพอใจเพลินในสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นโอเคมันเนียนๆนุ่มๆตรงนี้คุณเข้าใจว่าสมมติเรายืดแขนยืดขาหดแขนขาได้ใช่ป่ะโอ้ดีจังเลยเนี่ยฉันก็ยกนั่นยินนี่อะไรต่างๆได้เนาะพอใจตรงไหนนั่นแหละพอใจตรงไหนนั่นคือตัณหาใช่ป่ะตัณหาพอใจตรงไหนปุ๊บความยึดถือเนี่ยว่าไปทันทีบูมทันทีก็ยึดถือว่าโอ้เนี่ยร่างกายของเราอัตตาเกิดขึ้นทันทีเพราะอะไรอุปาทานความยึดถือในอะไรในสิ่งที่คุณเป็นอนัตตานั่นแหละรูปนั่นแหละความคิดนั่นแหละไอเดียนั่นแหละอุดมการณ์นั่นแหละหรือภรรยานั่นแหละบ้านนั่นแหละอะไรก็ได้ เจ ที่ถ้ามันเป็นขันธ์ห้าเป็นทั้งนามทั้งรูปอะไรมันยึดถือได้หมดทำไมนะจริงนะเพราะคุณพอใจในสิ่งนั้นพอเรามีความพอใจในสิ่งใดความยึดถือเกิดขึ้นในสิ่งนั้นทันทียึดถือแล้วไงนะความเป็นตัวตนอัตตาจะเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นทันที เจ้าค่ะ เนียนๆหนุ่มๆไม่รู้ตัวทำไมนะเพราะอวิชชาคุณจึงเข้าใจผิดว่านี่เป็นอนัตตาจึงเข้าใจว่านั่นน่ะเป็นสุขจึงเข้าใจว่านี่เป็นแก่นจึงเข้าใจว่านี่เป็นรูปจริงๆทั้งที่มันเป็นภาพลวงตาเป็นพยับแดด เจ้าค่ะ เป็นต้นกล้วยไม่มีแก่นเป็นทุกข์แต่ว่ามันเป็นโศกแต่มันเป็นทุกข์เนี่ยเข้าใจผิดเข้าใจผิดเพราะมันเป็นอนัตตาทั้งเกิดและดับทั้งเกิดและดับไอ้ที่มันดับนั่นแหละที่ว่ามันอยู่เหนือการควบคุมมันก็ควบคุมได้นั่นแหละแต่ว่าเหตุเงื่อนไขของการควบคุมได้มันดับไปสิ่งนั้นมันก็ดับไป เจ้าค ่ะถ้าเหตุเงื่อนไขของการควบคุมได้มันมีมาสิ่งนั้นก็มีมาเพราะฉะนั้นไอ้คอนเซปต์ตรงเนี้ยการที่พระพุทธเจ้ากำหนดบทพยัญชนะเนี่ยคุณเดชท่านรัดกุมมากท่านจะไม่ได้ใช้คำว่ามันเที่ยงทำไมบอกว่าโสดาบันเที่ยงโน่ท่านไม่พูดอย่างนั้น เข้าใจ ไหมแล้วโสดาบันไม่เที่ยงเหรอจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่ว่าอะไรโสดาบันไม่ตกนรกเที่ยงแท้แน่นอนต่อพระนิพพานก็ใช่ไหมท่านจะไม่พูดอย่างนั้นว่าเที่ยงแท้แน่นอนในบริบทของความเป็นอัตตาหรือนิจจังไม่ใช่เพราะถึงแม้โสดาบันก็ไม่เที่ยงเอ้าโสดาปฏิผลนะไหนบอกว่าไม่ไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแน่นอนตรงที่ว่าเหตุแห่งการที่ต้องไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเนี่ยโสดาบันเนี่ยเขาไม่ทำแล้วก็ถ้าเขาไม่สร้างเหตุนั้นแล้วเขาจะไปตกนรกได้ยังไง เจ้าค่ะอยู่ที่เหตุอยู่ที่เหตุเจ้าค่ะ ซึ่งในความที่อยู่ที่เหตุมันก็ยังเป็นอนัตตาอยู่ดีนั่นแหละ ใช่เจ้าค่ะ ใช่เวลาเพราะว่าเราเข้าใจว่าเกิดด้วยดับด้วยนี่ต้องรับเข้าตรงนี ้เจ้าค ่ ะ มันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละมันก็เป็นอนัตตาอยู่แหละแต่ในไม่เที่ยงไม่ใช่หมายความว่าเหตุมันจะเสื่อมแต่ถ้าคุณสร้างเหตุแห่งความที่หมายถึงว่าสร้างเงื่อนไขแห่งความที่เหตุที่จะไปตกนรกนั้นเหตุเนี้ยไม่เสื่อมด้วยเงื่อนไขอันนั้นโอ้เนี่ยดีแล้วเงื่อนไขอันนั้นคืออะไรโสตาปัฏฐานคสีพอคุณมีโสตาปัฏฐานคสีเป็นเงื่อนไขเหตุแห่งการที่คุณจะไปตกนรกไม่มีคุณก็ไม่ไปตกนรกไงเหตุผลแบบล้วนๆอนัตตาจริงๆอนัตตาจริง เจ้าค่ะ ด้วยข้อนี้ก็คืออนัตตาเนี่ยจึงทั้งมีการควบคุมคือถ้าจะพูดงี้ก็จะถ้าจะกำหนดผมจะให้เรียบร้อยกว่านี้ก็คือมีเงื่อนไขปัจจัยของเขาอาศัยการปรุงแต่งแต่ไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองแต่ไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองแต่อยู่ที่สิ่งอื่นอยู่ที่สิ่งอื่นอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นคำศัพท์พวกนี้ก็จะเป็นซีโนนิมเป็นคำที่ใช้แทนกันได้พูดมาให้เห็นอยู่เรื่อย ม ันก็จึงจะเป็นคำเดียวกันกับอนิจจังด้วยทุกขังด้วยแต่ว่าเป็นก้อนเดียวกันมาก็จะครูบาอาจารย์ก็จะอธิบายมันเป็นแบบนี ้เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะก็คิดว่าคุณอนุกูลคงเข้าใจดีแล้วนะคะต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นคำถามของคุณสิงห์นะเจ้าค่ะคุณสิงห์ถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าท่านมีพี่สาวอยู่แต่พี่สาวท่านชอบพูดจาจิ้มแทงจิตใจท่านอยู่เรื่อยๆเจ้าค่ะทีนี้ท่านก็ตอนนี้ก็เลยแยกกันอยู่กันคนละบ้านนะเจ้าค่ะคุณสิงห์ก็เกิดมาคิดว่าถ้าหากว่าคุณสิงห์เกิดเสียชีวิตไปเนี่ยแล้วก็ยกมรดกให้พี่สาวนิดหน่อยก็พอนอกนั้นเนี่ยไปยกให้มูลนิธิเยอะกว่าอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้การที่คุณสิงห์คิดแบบนี้เนี่ยถือว่าคุณสิงห์มีอาฆาตหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอาฆาตพี่สาวที่คอยพูดทิ่มแทงตัวเองก็เลยให้มรดกนิดเดียวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ โอเค นิมนต์เจ้าค่ะ คือความอาฆาตเนี่ยอยู่ในจิตจะมีหรือจะไม่มีเนี่ยอยู่ในจิตแล้วก็จะถ้ามันมีมากมันก็จะล้นออกมาทางกายล้นออกมาทางวาจาขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนี้คุณต้องมีอยู่ในจิตก่อนอะแล้วมันถึงค่อยล้นออกมาเป็นคำพูดแสดงว่าเขาพูดทิ่มแทงเราเนี่ยคือเขาต้องมีความแบบอาฆาตเราหรือความคิดไม่ดีกับเราอย่างใดอย่างหนึ่งแน่แต่ความคิดประทุษร้ายอยู่ในใจมันก็เลยล้นออกมาทางวาจาออกมาเป็นรูปของคำทิ่มแทงโอเคเนาะทีนี้ถ้าเรามีแล้วเราล้นออกมาเป็นการกระทำที่ให้เขาน้อยก็คือเราก็มีแต่ถ้าเราไม่มีแล้วเราจะให้เขาน้อยหรือให้เขามากมันก็เลือกได้ไงการกระทำเพียงลักษณะของก การให้หรือการไม่ให้มันจะไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าคุณอาฆาตหรือไม่อาฆาต เจ้าค่ะ คุณอาจจะอาฆาตอยู่แต่เพื่อละความอาฆาตนั้นฉันให้มากความอาฆาตนั้นก็ละไปได้ เจ้าค่ะ สมมติเราลองคิดเล่นๆนะสมมติถ้าเกิดให้มากดูเนี่ยให้หมดเลยอ่ะให้พี่สาวให้หมดเลยอ่ะพี่สาวก็จะบ่นว่าคุณเดินใจว่าคือเงียบเลยนะป้าอาจารย์ว่านะ อุ ้ยฉันมากป่านนี้เลยเนี่ยเงียบเลยอึ้งเลยนะ อ ึ้งกิมกี่แบบว่าหยุดพูดไปเลยว่าอ๋อแล้วที่จะเป็นคำพูดด่าว่าเหน็บแนมมันจะอาจจะมีนิดหน่อยเพราะมันยังล้นอยู่แต่พอผ่านไปอุ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นคือยังไงนี่แหละครับพระพุทธเจ้าถึงว่าเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเอาชนะความตระหนี่ด้วยการให้ปานเอาชนะความอาฆาตด้วยความเมตตา ใช่ ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาชนะเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าอาฆาตตอบเพราะว่าการที่พูดทิมแทงกันนี่แสดงว่าเขามีอาฆาตแน่นอนแล้วถ้าเราก็จะอาฆาตตอบด้วยอันนั้นไม่ดีคือสรุปไม่มีใครชนะแพ้ทั้งคู่เราแพ้ทั้งคู่แต่ที่ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือเราก็อย่าอาฆาตเราก็ให้ปันเราก็แบ่งให้จะมากจะน้อยถ้าเราตายไปแล้วใครจะเอาอะไรไปก็เอาไม่ได้แล้วใครจะเอาอะไรก็เอาไป เจ้าค่ะ ใช่ทีนี้ว่าเราจะไปรอตายแล้วก็ให้ตอนที่เป็นนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าเจตนาเนี่ยมันสำคัญเจตนาตอนที่ตายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นหลังมันจะหมายถึงว่าเจตนาก่อนระหว่างหลังเพื่อเราจะได้บุญ3เด้ง3เท่าในกระบวนการที่ถ้าบอกว่าเราสละได้หรือเราให้ได้แต่ถ้าคุณตายไปแล้วเนี่ยคุณก็ก่อนระหว่างคุณก็ยังไม่ได้หลังคุณก็ลืมไปแล้วเพราะมันเลยไปแล้วเพราะฉะนั้นให้ก่อนที่จะตายแหละมันจะดีทีนี้เราก็ต้องรู้จักแบ่งให้ตามเงื่อนไขของวิธีการแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ด้วยเจตนาที่ละความอาฆาตไม่ผูกเวรเพราะเรามีเจตนาที่ถูกต้องเนี่ยการกระทำอาจจะให้มากให้น้อยอันนี้ไม่เป็นไรเราก็ต้องพิจารณาเอาตามเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตแต่เราจะเอาชนะวาจาที่ทิ่มแทงได้เนี่ยต้องอย่าพูดทิ่มแทงต้องพูดดีๆแล้วเราจะนะจิตใจที่เขาอาฆาตมาร้ายเราก็ต้องมีจิตใจที่เมตตาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูทั้ง3ระนาบเนาะคือกายวาจาใจ เจ้าค่ะ เจ้า ค่ะเจ้าค่ะสำหรับกรณีของคุณสิงห์นี่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็บอกว่าโดนพี่สาวพูดทิ่มแทงเนี่ยก็เลยแยกบ้านกันอยู่นี่ก็คือว่าจะได้ไม่ต้องฟังไม่ต้องพูดกันอีกทีนี้ถ้าเผื่อคิดว่าจะแก้ตอนที่พระอาจารย์บอกว่ายังมีชีวิตอยู่นี่แหละก็คือไม่ถึงกับจะต้องมาอยู่บ้านเดียวกันแต่เริ่มจะพูดทำความเข้าใจกันมากขึ้นหรือว่าแบ่งปันสมบัติให้อะไรอย่างนี้สถานการณ์ก็อาจจะดีขึ้นด้วยความเมตตาของคุณสิงห์เองถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ใช ่เจ้าค่ะ เรื่องของพี่น้องเนี่ยพระพุทธเจ้าให้คิดดำริอย่างนี้ว่าสมมติเรามีลูกเรามีลูกนี่คือเป็นเรื่องราวที่มีมาในนิทานชาดกเนาะมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งเกิดเป็นภิกษุณีชื่ออะไรเดี๋ยวพระอาจารย์นึกได้แล้วจะบอกท่านเนี้ยมีน้องชายแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่จะให้ต้องเลือกชีวิตระหว่างลูกหรือน้องชายผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็เลือกเอาน้องชายพระราชาก็หมายถึงว่าคนที่เขาจะสั่งการประหารอะไรเนี่ยนะ เ ขาก็เอ้าทำไมไม่เลือกลูกล่ะเพราะว่าลูกนี่เกิดจากอกของตน ว่าแล้ว แม่นี่ต้องรักลูกมากทำไมเอาน้องชายเขาให้กระบวนการความคิดอย่างนี้ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าพี่น้องนี่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยตายไปแล้วพี่น้องเนี่ยหาใหม่ไม่ได้แล้วมีแค่นี้คือแค่นี้แต่ลูกเนี่ยฉันยังมีสามีอยู่ยังมีใหม่ได ้ หาใหม่ได้เพราะฉะนั้นในความข้อนี้พี่น้องเนี่ยสำคัญกว่าพี่ผู้หญิงสายเลือดมันตัดกันไม่ขาดเน าะ เราอาจจะผูกสายเลือดใหม่ด้วยความที่คุ้นเคยกันความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยิ่งท่านว่าใช่อยู่อันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่คุ้นเคยกันเนี่ยอุ้ยมันก็เหมือนห่างไกลกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างศัตรูเนี่ยอย่าเอาคนใกล้มาเป็นศัตรูเลยมันไม่ดีเอาคนใกล้เป็นมิตรดีกว่าแล้วก็จริงๆศัตรูเราไม่ควรสร้างเลยเราควรจะสร้างแต่มิตรถ้าใครจะมาเป็นศัตรูกับเราไม่อาฆาตเขาเราไม่ไปบาดเขาเราไม่มีปัญหากับใครเราก็ทำความดีของเราไปอย่างเงี้ยนะใครจะว่าไงเราก็อดทนเอา หนูอย่าบ่นแต่ว่าอดทนเอาเราก็ให้แทนที่จะพูดจาทิ่มแทงคือลูกบอลเนี่ยคุณเดินใจถ้ามันปาเข้าผนังเนี่ยมันก็เด้งกลับมาอยู่ดี เข้า ใจไหมเพราะฉะนั้นเราก็ทำตัวเหมือนผนังเขาว่าไงเดี๋ยวมันก็เด้งกลับไปอยู่ดีเราตั้งจิตนี้เป็นเครื่องทดสอบแน่นอนคือเพราะว่าในการครองเรือนเนี่ยคุณเดินใจบางทีมันมีเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องการเรียนทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องสังคมเนี่ยมันทำให้บีบคั้นกันบีบคั้นกันคำนี้อย่างเช่นบอกว่าคุณต้องเดินทางไปงานเดินทางไปงานมันก็เรื่องการนั่นแหละการครองเรือนอะแล้วฉันก็ต้องยืมเสื้อผ้าตรงนี้ฉันก็ยืมรถตรงนั้นสนุกก็มีเรื่องได้แบบปากเสียงกันแบบทะเลาะกันก็เนี่ยมันบีบคั้นไงมันบีบคั้นท่านจึงบอกว่าการครองเรือนเนี่ยมันเป็นทางมาแห่งทุลีนะมันจะมีเครื่องที่ให้กระทบกระทั่งมีปัญหากันเนี่ยได้อยู่เรื่อยเ จ้าค่ะ เพราะฉะนั้นบางทีเราก็ตรงไหนมันจะมีปัญหามากเราก็เลี่ยงออกมาการแยกบ้านออกจากกันเพื่อแก้ปัญหาส่วนนี้โอเคดีบางครั้งบางคราวเราก็ควรจะแบบว่าไปหาบ้างแสดงความปรารถนาดีเมตตาอะไรเงี้ยบ้างถึงจะดี เจ้าค่ะ เชิญพ ันสาธุเจ้าค่ะเพราะว่ามีคำกล่าวนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเลือดเนี่ยข้นกว่าน้ำก็คือพี่น้องที่เป็นสายเลือดเดียวกันเนี่ยมันน่าจะรักใคร่กันมากกว่านะเจ้าค่ะโยมก็เลยมองว่าทางคุณสิงห์เองถามมาเนี่ยก็คงจะคิดถึงพี่สาวเยอะเจ้าค่ะโยมคิดว่าก็ยังแคร์พี่สาวดังนั้นน่าจะกลับไปคืนดีกับพี่ก่อนที่จะต้องแยกกันไปเพราะไม่รู้ว่าชาติหน้าจะเจอกันอีกเมื่อไหร่นะเจ้าค่ะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของโยมโยมก็คุณสิงห์อาจจะโมโหว่ามาล่วงเกินอะไรแต่โยมคิดอย่างนี้เจ้าค่ะว่าน่าจะทำดีต่อกันหรือว่าคืนดีเหมือนกับขอขมากรรมกันตอนที่มีชีวิตอยู่อย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะถ้าจะให้พี่สาวให้เลยเขาก็จะเห็นจิตของเราแล้วถ้าเผื่อตอนจะเสียไปจริงๆจะทำมูลนิธิหรืออะไรก็ทำได้พี่สาวก็คงจะไม่ว่าอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะโยมคิดว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ เรียบร้อย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ เจ้าค่ะคำถามท่านถัดไปก็คือของคู่ที่ใช้นามว่าคุณTwin Butterfly นะเจ้าค่ะหรือว่าผีเสื้อฝาแฝดนี่แหละก็เขียนมาถามเรื่องที่อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ขยายความของคำว่าจิตใจมโนและวิญญาณเจ้าค่ะเรื่องนี้พระอาจารย์เราเคยมาที่กรุงเทพแล้วก็พูดคุยเรื่องนี้พระอาจารย์พยายามแจกแจงให้ได้มากเลยสำหรับท่านผู้ถามคุณ Twin Butterfly บอกว่าเคยได้ยินพระอาจารย์อธิบายมาแล้วแต่ว่าคำนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจกันอยู่และมีความรู้สึกว่ามันมีความหมายคล้ายกันขอความเมตตาพระอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งอธิบายคำว่าจิตใจมโนและวิญญาณเจ้าค่ะนิมนต์ okay. เจ้าค่ะ เอาที่เหมือนกันก่อนเนื้อที่ว่ามักจะสับสนเหมือนกันก่อนเอาบทเพลงชนะก่อนคือใจกับมโนเนี่ยเหมือนกันคืออันเดียวกันหรือเป็นคำแปลของกันละกันใจกับมโนนี่คือเหมือนกันเป๊ะเลยคำว่ามโนแปลเป็นภาษาไทยว่าใจคำว่ามโนเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าใจคำว่าใจภาษาไทยแปลเป็นภาษาบาลีว่ามโนอันนี้กันเดียวกันนะไม่ต่างกันไม่มีส่วนต่างคือต่างแค่ภาษาแต่อันเดียวกันส่วนจิตมโนวิญญาณอันนี้จะต่างกันอยู่แต่ถ้าเราจะเพิ่มไม่ถูกเราควรจะเพิ่มคำว่าธรรมารมณ์เข้าไปด้วยจ ิ ตใจจิตมโนวิญญาณธรรมารมณ์เราสี่อย่างเอาที่เหมือนกันก่อนสี่อย่างนี้คือมันต่างกันนะเป็นคนละคำ okay. แต่ที่เหมือนกันก็คือว่าเป็นส่วนที่เป็นนามเอาส่วนที่เป็นนาม ไม่เหมือนนะเจ้าค่ะ หมายถึงว่าเป็นนามธรรมไม่เหมือนกับรูป okay. รูปร่างกายของเรา okay. ถ้าสีดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นของแข็งของเหลวก๊าซพวกนี้เป็นรูปแต่จิตมโนวิญญาณเนี่ยแล้วก็ธรรมารมณ์เนี่ยจิตมโนวิญญาณธรรมารมณ์เนี่ยเป็นนามเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็คือนามรูป เจ้าค่ะ โอเคไหมรูปก็คือของแข็งของเหลวก๊าซถ้าสีดินน้ำไฟลม เจ้าค่ะ น้ำนี่แหละนามตรงนี้แหละจิตใจวิญญาณธรรมารมณ์เป็นนามตรงนี้แหละทำให้เราสับสนเอ๊ะมันก็น่าจะอย่างเดียวกันหรือยังไงเนี่ยพอเป็นนามเหมือนกันมันก็เลยสับสนกันได้ คือเรียกว่าเป็นนามธรรมถูกไหมเจ้าค่ะถ้าเราจะใช้คำนี้ ใช่ใช่ใช่นามธรรมยกตัวอย่างเช่นถ้ายกกลับมาทางนั้นรูปน้ำแข็งอันนี้จะเห็นได้ง่าย เจ้าค่ะ เดี๋ยวเป็นของแข็งหรือมันเป็นของเหลวหรือมันเป็นก๊าซกันแน่ อื คุณอย่าสับสนว่าอะไรเงื่อนไขปัจจัยมันมีของความที่มันจะแข็งมันก็คือที่อุณหภูมิเท่านี้ความดันเท่านี้เหลวก็เท่านี้อากาศเป็นไอ้น้ำก็เท่านี้โอเคนี่เราเข้าใจได้เพราะเราเห็นเราจับมันได้โอเคไหมมันเป็นรูปมันเป็นรูปไงจับต้องได้รูปธรรมโอเคทีนี้ส่วนที่เป็นนามธรรมบางทีมันจับต้องยากเนี่ยถึงทำให้แบบสับสนได้ที่อย่างไรก็ตามไม่สับสนไม่ยากหรือไม่ยากโดยถ้าเราจะแบ่งหลวงพ่อพระเจ้าเนี่ยแบ่งกายของเราเป็นกายกับใจหมายถึงตัวเราทั้งหมดเนี่ยนะเป็นส่วนที่เป็นกายกับส่วนที่เป็นใจเอาว่างๆกว้างๆใหญ่ๆคือนามและรูปนามและรูป เจ้าค่ะ รูปเนี่ยคือส่วนตัวเราด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยตัวเราเรียกคนอื่นเรียกรูปแต่ถ้าเอาตัวเราคือกายของเราเนี่ยอย่างเดียวน้ำเนาะน้ำเนี่ยก็แบบกว้างใหญ่ไปหมดทั้งคนอื่นด้วยคุณดูคนอื่นด้วยตัวเราด้วยแต่ถ้าเอาตัวเราอย่างเดียวเอาใจของเราอย่างเดียวเพราะนั้นก็คือกายใจน้ำรูปใช่ไห ม น้ำรูปกว้างๆใช่ไหมน้ำรูปใช่ไหมแล้วก็ใจกายน้ำรูปใจกายของเราโอเคนะใจกายเนี่ยของเราน้ำรูปเนี่ยทั่วไปหมดโอเคกายเอาออกไปเหลือในใจเหลือใจพอเราแยกส่วนนี้ออกมากายและใจเนี่ยท่านก็จึงแยกเป็นอายตนะ6อย่างอายตนะ6อย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจโอเคตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือรูปคือกายใจนี่ก็คือใจโอเคตาก็จะรับรู้ภาพหูก็จะรับรู้เสียงกายก็จะรับรู้ผัสสะใจก็จะรับรู้ธรรมารมณ์ใจก็จะรับรู้ธรรมารมณ์คือเป็นช่องทางของเขาตรงนี้เขาเรียกว่าช่องทางหรืออินทรีย์หรืออินทรีย์ภาษาอังกฤษเรียกว่าโดเมนหรือ faculty ในการที่แบบคือถ้าพูดภาษาจิตวิทยาเขาก็คือเซนซอรี่ที่คุณจะรับรู้สิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเราเรียกใจเนี่ยก็คือช่องทางเพื่อรับรู้ธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นธรรมารมณ์กับใจไม่ใช่อย่างเดียวกันโอเค เจ้าค่ะ ธรรมารมณ์กับใจไม่ใช่อย่างเดียวกันเหมือนกับเสียงและหูเอาหูกับหูเสียงกับเสียงมันคนละอย่างโอเคไหม ใช่เจ้าค่ะ อุณหภูมิก็อุณหภูมิผิวหนังก็คนละอย่างโอเคปะหรืออาหารกับลิ้นมันคนละอย่างธรรมารมณ์กับใจคนละอย่างโอเคนะโอเคคนละอย่างแล้วทีนี้เวลานี่คือโครงสร้างนะที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอายตนะเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าเราต้องจับหลักข้อนี้ให้ได้ไม่งั้นเราจะงงเราต้องจับหลักเรื่องอายตนะให้ได้เพราะความฉลาดในเรื่องอายตนะความฉลาดในเรื่องธาตุจะเป็นตัวที่จะมีประโยชน์กับเรามาก เจ้าค่ะ ถ้าพูดถึงความฉลาดในเรื่องธาตุความฉลาดในเรื่องปฏิจจสมุปบาทอันนั้นเราค่อยว่ากันทีนี้ความฉลาดในเรื่องอายตนะเนี่ยเราต้องแยกแยะข้อนี้ให้ได้เราถึงจะมีประโยชน์เราถึงจะใช้งานได้เช่นท่านผู้ฟังได้ยินเสียงคุณเตือนใจท่านผู้ฟังได้ยินเสียงพระมหาไพบูลย์เนี่ยคือมันเป็นเสียงไม่ว่าจะออกจากหูฟังจะออกจากลำโพงหรือจะมาฟังสดก็ตามก็เข้าหูนี่คือเสียงอันหนึ่งหูก็อันหนึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันเนาะ เจ้าค่ะ ทีนี้พอมันผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีตัวรับรู้อีกตัวหนึ่งตัวรับรู้เนี่ยคือวิญญาณต้องมีวิญญาณคือการรับรู้หรือการรู้แจ้งในช่องทางนั้นๆ เจ้าค่ะ เป็นเปรียบเหมือนกับคุณเอาไม้เอาไม้อะไรอ่ะไม้มะม่วง เจ้าค่ะ ทำไฟให้ติดสีกันบุ้มก็เป็นไฟที่เกิดจากไม้มะม่วงเอาไม้สักมาสีกันให้ติดไฟก็เป็นไฟที่เกิดจากไม้สัก เจ้าค่ะ เอาไม้สาลามาสีไฟก็เป็นไฟที่เกิดจากไม้สาลาเป็นไฟเหมือนกันนั่นแหละแต่เกิดจากเชื้อต่างกันถ้าหูกระทบเสียงบุ้มมันก็จะเกิดการรับรู้คือวิญญาณที่เกิดจากหูกระทบเสียงเขาเรียกว่าโสตวิญญาณ เจ้าค ่ะถ้าเป็นลิ้นกระทบรสหรือรสมากระทบลิ้นสีการพุ่มมันก็จะเกิดการรับรู้แต่ว่านั่นเกิดจากลิ้นก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณก็วิญญาณเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าการรับรู้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าคนละ อินทรีย ์คนละไม้ไฟเหมือนกันนั่นแหละแต่จากคนละไม้ใช่ไหม เจ้าค่ะ กลับมานะตรงนี้สำคัญถ้าธรรมารมณ์กระทบใจธรรมารมณ์ก็อันหนึ่งนะใจก็อันหนึ่งนะมันกระทบกันปึ้งมันจะเกิดมโนวิญญาณวิญญาณการรับรู้ใช่ป่ะก็อันหนึ่งนะการรับรู้ก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่ง ธรรมารมณ์ก็อันหนึ่งเหมือนเสียงก็อันหนึ่งหูก็อันหนึ่งโสตวิญญาณก็อันหนึ่งคนละอย่างกัน เจ้าค่ะ คนละอย่างกันท่านแบ่งอย่างนี้ไล่ที่ว่าธรรมารมณ์ใจวิญญาณเนี่ยมันนามเหมือนกันหมดอ่ะมันนามเหมือนกันมันอาจจะดูไม่ชัดเท่ากันกับเสียงหูแล้วก็โสตวิญญาณเพราะโสตวิญญาณนี่เป็นนามวิญญาณยังเป็นนามใช่ไหมล่ะหูมันเป็นฮาร์ดแวร์เป็นกายของเราเสียงมันก็เป็นฮาร์ดแวร์เป็นกายมันจึงค่อนข้างจะเคลียร์คัดชัดเจน มองเห็นชัดนิดนึง มองเห็นชัดนิดนึง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องถ้าเราดูไกลๆอย่างเช่นว่าคนเขาเรียกว่าอะไรคุณเดชแอกใช่ไหมหรือไทม์หรืออะไรไปล็อกคอโคสองตัวไว้ เจ้าค่ะ แล้วปรากฏว่าโคตัวหนึ่งสีดำโคตัวหนึ่งสีขาวถ้าจะว่าอ้าวทำไมวัวตัวนี้มันแปดขาแล้วก็สีเทาเอ้าคุณมันมุมกล้องมันผิดมันมุมกล้องมันผิดเหมือนถ้าก็ถ่ายหนังแล้วใช้มุมกล้องภาพบางทีมันดูเพี้ยนไปผิดไป เจ้าค่ะ งั้นคุณดูให้ถูกดูไกลๆมันอาจจะเพี้ยนเพื่อนต้องปรับมุมกล้องเราก็ต้องมาจดจ่อเฝ้าดูตรงนี้คนที่จะปฏิบัติเนี่ยถึงจะทราบนะคุณเดชัยมันต้องอาศัยการปฏิบัติด้วยคือถ้าโดยหลักภาษาโดยหลักการแบบอธิบายทำความเข้าใจก็ส่วนหนึ่งแหละก็เข้าใจได้อยู่แต่ว่ามันจะเข้าใจถึงจิตใจไหมอันนี้เราต้องปฏิบัติยังไงความคิดเนี่ยคือธรรมารมณ์โอเคนะความคิดเนี่ยไม่ใช่ใจโอเคนะ เจ้าค่ะ แต่ความคิดเกิดขึ้นในใจผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดเนี่ยก็ไม่ใช่ความคิดผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดเนี่ยคือมโนวิญญาณผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดเนี่ยคือมโนวิญญาณความคิดเนี่ยคือธรรมารมณ์ต่างทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในใจช่องต่างโอเคนะ เจ้าค่ะ เรื่องไม่เหมือนกันอยู่ละไม่เหมือนกันอยู่ละทีนี้ในลักษณะที่เป็นอย่างเงี้ยคือข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราก็ยกมาจากพระสูตรที่อธิบายเรื่องอายตนะทั้ง6อย่างนี่แหละท่านใช้บทเพียรชนะอย่างนี้วิญญาณในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงแบบผีล่องลอยไปมาหลอกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงการรับรู้เท่านั้น เจ้าค่ะ คือว่าส่วนที่เป็นการรับรู้เป็นนามเนาะเอาแล้วทำไมวิญญาณมันไม่ใช่ธรรมารมณ์หรอที่คุยกันจะสับสนได้ตรงนี้ก็อย่าสับสนเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัฏจักรนะคุณเดชัยเป็นวัฏจักร เจ้าค่ะ ยังไงนะเช่นว่าพวกคุณมีความคิดเอาง่ายๆนะสมมติคุณคิดเรื่องอะไรอ่ะเช่นคุณได้ยินเสียงร้องเพลงอย่างนี้เป็นต้นตื้อดื้อดึงดึงมาเสร็จปุ๊บแล้วได้ยินเสียงร้องเพลงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนะช้าๆนะคือเสียงที่มันกระทบหูใช่ป่ะเราก็เกิดการรับรู้ขึ้นทางหูใช่ป่ะเราก็ว่าเสียงเพลงเสียงเพลงเนี่ยเป็นสัญญาโอ้ยฉันไม่ชอบเลยเวทนาก็เกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นใครน้อมันมาร้องตอนนี้ไอ้ใครน้อมันมาร้องตอนนี้เป็นธรรมารมณ์คือคุณคิดไงเพราะคุณไม่ได้พูดคุณคิดเป็นธรรมารมณ์พอคุณคิดว่าใครน้อมันมาร้องตอนนี้คุณรับรู้ความคิดนั้นได้ไงในใจไงผ่านทางใจธรรมารมณ์แล้วอะไรเป็นตัวรับรู้มโนวิญญาณไงมโนวิญญาณพอสามอย่างรวมกันเป็นผัสสะใช่ป่ะเขาเกิดปรุงแต่งต่ออีกว่าเฮ้ยแล้วพ่อแม่เขาไม่ได้จะแบบบอกเขาบ้างหรออย่างเป็นต้นไอ้ความคิดนั้นเป็นอะไรธรรมารมณ์ใหม่ Okay. คุณรับรู้ได้ไงนะเอาก็ผ่านทางใจไงโดยมโนวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นโอ้ย okay. ฉันโทรหาตำรวจดีกว่าว่ามันทำไมมาร้องเพลงตอนนี้ไอ้ที่ว่าคุณคิดว่าคุณโทรหาตำรวจดีกว่านั่นน่ะมันเป็นอะไรเป็นธรรมารมณ์คุณรับรู้ได้ไงผ่านทางใจรับรู้ได้อะไรมโนวิญญาณมันจะเป็นวัฏจักรไงแล้วบางคนคิดจนจะเป็นบ้าว่าคือเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นคิดวนไปวนมาในความคิดของตัวเองอะเพราะอะไรเพราะทำไมคุณหยุดความคิดคุณไม่ได้ก็มันไม่มีสติเราต้องรู้จักบล็อกอะบล็อกเอาสักผู้รักษาประตูเนี่ยมาตั้งไว้ตรงประตูเพื่อจะคอยรักษาเอ้ยอันนี้มันอกุศลนะอย่าเข้านะความคิดนี้ไม่ดีกำจัดออกไปซะ เจ้าค่ะ มันอยู่ที่หูเราไม่ได้อยู่ที่ปากเขาเรารู้จักป้องกันนี่มันคือตัวเราตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งสติเราจะรู้จักที่จะแยกแยะได้สติเนี่ยคือการที่เราจะแยกแยะได้ตอนนี้เราก็จึงต้องมีการปฏิบัติในเรื่องของสติประฐาน4สติสัมปชัญญะพอเราปฏิบัติเรื่องของสติแล้วเราก็จะเริ่มแยกแยะได้อ๋อนี่เป็นการรับรู้นะเนี่ยผู้ที่เขาไปรู้ความคิดก็อย่างหนึ่งว ู้ที่เขาไปรู้ความคิดนี่ก็อย่างหนึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่องทางใจอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วพอเราล้างลอกไอ้พวกนี้ออกไปพวกนี้ไปเราถึงจะค่อยเห็นจิตของเราเพราะโดยปกติแล้วคุณใจเราจะเห็นแต่การปรุงแต่งของจิตอย่างเงี้ยไอ้ความคิดพวกนี้มันเป็นการปรุงแต่งของจิตทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวจิตความคิดเนี่ยก็ไม่ใช่จิตผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดเนี่ยก็ไม่ใช่จิตนะแต่เป็นการปรุงแต่งของจิตเป็นการปรุงแต่งของจิตจนกระทั่งคุณทำการปรุงแต่งของจิตให้มันระงับไปจริงๆเลยเราก็จะรู้อ๋อนี่คือจิตนะเนี่ยจิตเนี่ยจิตมันประพัดสอนมันไม่ได้จะคิดจิตไม่ได้จะคิดคือจิตเนี่ยไปทำหน้าที่คิดอยู่แต่ความคิดไม่ใช่จิตความคิดคือธรรมารม ณ์เจ้าค่ะ แต่การที่ว่ามันมาปรุงแต่งได้แล้วก็เพราะจิตที่มีการปรุงแต่งมันก็จึงไปคิดไปจึงมีความคิดเกิดขึ้น เจ้าค่ะ เห็นไหมเรารู้สึกว่าตัวฉันคิดนะก็นั่นแหละความตัวตนน่ะคือจิตที่จะให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเราว่าในความคิดของเราเป็นตัวคิดไม่ใช่แต่ความคิดเกิดขึ้นความคิดดับไปของมันตามอะไรเงื่อนไขปัจจัยของอะไรการปรุงแต่งยังไงนะที่จิตไงมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะรู้จักแยกแยะข้อนี้ได้ก็ต้องตั้งสติเอาไว้ตั้งสติเอาไว้จะแยกแยะได้ เจ้าค่ะ คิดว่าถ้าผมว่าแบบอธิบายแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็เขียนถามไม่ก็ได้ใช่ป่ะ เจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงปฏิจจสมุปบาทจะเกี่ยวกับเรื่องของใจจิตวิญญาณความรับรู้พระอาจารย์อธิบายเสริมนิดได้ไหมเจ้าคะเผื่อใครบอกอ่ะเมื่อกี้พระอาจารย์บอกจะพูดไงต้อง ก็อยู่ตรงที่อธิบายมาแล้วนี่แหละเป็นขั้นตอนเป็นเงื่อนไขปัจจัยของการละกันที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเดี๋ยวอธิบายไปในตัวแล้วว่าตรงเนี้ยเช่นเราคิดได้ยินเสียงเพลงปุ๊บแล้วมันจะเกิดเป็นผัสสะมีผัสสะแล้วก็จึงมีเวทนาความรู้สึกว่าฉันไม่ชอบเลยมีผัสสะแล้วก็จึงมีสัญญาโอ้เดี๋ยวมันเป็นเสียงเพลงนะแล้วก็มีการปรุงแต่งต่อว่าเอ๊ะทำไมเขามาทำตอนนี้อย่างเงี้ยนั่นก็ความคิดใหม่เกิดขึ้นก็เป็นวัฏจักรเป็นลูปไป อ๋อเจ้าค่ะ ตัวนี้อยู่ในตัว ปฏิจจสมุปบาทนะเจ้าค่ะ11คู่นั้นเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะเป็นคำถามของท่านผู้ใช้นามว่าคุณกรณ์นะเจ้าค่ะคุณกรณ์ถามมาว่าความรักเป็นอมตะหมายความว่าอย่างไรทางโลกหมายถึงอะไรและทางธรรมหมายถึงอะไรเพราะเหตุไรคือเหตุผลอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์นิมนต์เจ้าค่ะความรักเป็นอมตะคือไม่ตายเจ้าค่ะ โอเคตรงนี้รู้สึกว่าถ้าจะเป็นพุทธพจน์เนี่ยนะคุณใจพระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงคำว่าอมตะเนี่ยหมายถึงไม่ตายเนาะไม่ตายเนี่ยเพราะไม่มีเหตุแห่งการเกิดถึงไม่ตายไม่ใช่ว่าคงอยู่ตลอดกาลช้านานไม่ตายไม่ใช่ความหมายในบริบทนั้นไม่ใช่ น ั้ น ไม่ใช่เช่นว่าเราจะเป็นอมตะเนี่ยสมัยก่อนพระอาจารย์เป็นเด็กชอบดูหนังจีนหนังบู๊กำลังภายในอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้พวกนี้แบบเป็นอมตะนี่ก็คืออยู่ไปตลอดกาลไม่ตาย เจ้าค่ะ แต่ว่าพอมาศึกษาในคำสอนของพระพุทธเจ้าอ้าวมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเนี่ยแต่อมตะเนี่ยหมายถึงความที่ไม่เกิดจึงไม่ตายไม่มีเหตุแห่งความตายนั่นจึงเป็นอมตะถ้ามีเหตุแห่งความตายแล้วมันจะไม่ตายได้ยังไงถ้ามีเหตุแห่งความดับแล้วมันจะไม่ดับได้ไงถ้ายังมีการเกิดคือหมายถึงว่าถ้ายังมีเหตุให้เกิดอยู่แล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วถ้าเหตุนั้นมันดับไปแล้วมันจะไม่ตายได้ไงมันก็ต้องตายมันก็ต้องดับ ก็ใช่ ไหมเพราะฉะนั้นความที่จะไม่ตายได้เนี่ยก็คือเหตุปัจจัยตรงเนี้ยมันถูกเพิกถอนออกไปถึงจะเรียกว่าไม่ตายนะอมตะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นอมตะได้ก็นิพพานนิพพานเป็นอมตะ เจ้าค ่ะเพราะมันไม่มีการตายอยู่ในนั้นในนิพพานนั้นเอาทำไมไม่ตายนะไม่ใช่ว่าอยู่ไปนิรันดรแต่ว่าเหตุแห่งการเกิดของความตายไม่มีความตายเกิดขึ้นในเวลาตายเนี่ยเข้าใจไหมความตายเกิดขึ้นในเวลาตายไม่ใช่ว่าความตายดับไปแต่ความตายเกิดขึ้นตรงที่ตายนั้นเอาอะไรเป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นของความตายความเกิดก็ดับไปได้เพราะว่าเหตุแห่งการเกิดขึ้นของความเกิดคือภพถ้ามันไม่มีดับไปมันก็ดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นอมตะเนี่ยคือนิพพานคือนิพพานน ิ พพานเป็นอมตะทีนี้ในประวัติที่เขาจะพูดถึงว่าเป็นอมตะอย่างที่คนทั่วไปก็จะพูดถึงกันก็คือหมายความว่าอาจจะหมายความว่าอย่างนี้นะคือถ้าไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าในพระอาจารย์ก็อาจจะตีความผิดก็ได้ว่าหมายถึงเหตุเงื่อนไขแห่งความรักที่เขาจะอยู่กันไปได้มีเหตุนั้นเนี่ยมันจะอยู่ไปตลอด นี่ก็จะหมายถึงในบริบทที่ว่าเที่ยงเหมือนอย่างที่ คงอยู่ตลอด ไปตามเหตุที่เขาหมายถึงนี้หรือเปล่า เจ้าค่ะเจ้าค่ะส่วนใหญ่จะคิดแบบนั้นนะ ส่วนใหญ่คิดแบบนั้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงนี้เอาละอะไรมันถึงจะดีเอาโสดาบันไงโสดาปัตติคัสสีเนี่ยจะเที่ยงแท้ต่อปรินิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าจะไม่มีภพที่8อันนี้แน่นอนเพราะเหตุแห่งการที่จะมีภพที่8นั้นถูกเพิกถอนออกไปมันคืออสวะ3ตัวไปถึงสังโยชน์3อย่างเบื้องต้น เจ้าค่ะ ทีนี้คำถามของคุณกรต่อไปคือว่าทางโลกหมายถึงอะไรทางธรรมหมายถึงอะไรทีนี้คำว่าโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ความหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละคือโลกแล้วรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เนี่ยคือโลกแล้วธรรมะก็จะมีหลายอย่างเนาะธรรมะหลักๆก็จะพูดถึงเรื่องอริยสัจ 4ธรรมะที่ควรละก็มีแต่คือบางคนจะคิดว่าธรรมะเนี่ยดีหมดไม่แน่ธรรมะที่ควรละก็มีเช่นอกุศลธรรมอกุศลธรรมเราก็ยังใช้คำว่าธรรมะได้ เจ้าค่ะ ตัณหาอวิชชาพวกนี้เป็นธรรมะที่ควรละทีนี้โดยทั่วไปถ้าจะพูดถึงเรื่องธรรมะก็มักจะหมายถึงเรื่องของมรรคเรื่องของมรรคคือทาง เจ้าค่ะ ทางที่ให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือตัณหาหมายถึงเหตุแห่งเกิดแห่งทุกข์คือตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าเราหมายเอาคำว่าธรรมะหมายถึงอริยมรรคมีองค์8มันเป็นทางที่จะให้ถึงนิพพานก็จะเป็นหมายเอาตรงข้ามกับเรื่องของโลกที่จะวนไปวนมาสุขบ้างทุกข์บ้างแต่ทางธรรมหมายถึงทางที่ไปสู่นิพพานอันนี้โดยทั่วไปจะหมายถึงหมายถึงอย่างนี้ซึ่งรายละเอียดมันก็อยู่ที่บริบทที่เขาไปใช้ไงด้วยลองคิดว่า เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ยังมีเวลาที่จะตอบปัญหาอีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะ ได้ ก็คือของคุณอภิสิทธิ์วีระไวชยะได้บางข้อนะเจ้าค่ะที่ท่านเขียนถามมาก็คือข้อแรกท่านบอกว่าปัญญาของมโหสถเนี่ยเป็นปัญญาประเภทเดียวกับที่ใช้บรรลุธรรมใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันนี้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะรีเฟอร์ถึงช่วงของนิทานพัฒนาที่เราเอาซีรีส์ของมโหสถมาเล่าให้กันฟังอยู่ตอนนี้โอ้ใกล้จบแล้วอันนี ้เจ้าค่ะ เอ็นเกมแล้ว ต่อกันหลายอาทิตย์นะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆตอนนี้เริ่มเป็นตอนที่แบบจะจบและจบสวยมากเรื่องนี้ก็เลยพูดถึงปัญญาของพระโพธิสัตว์คือมโหสถว่าเป็นปัญญาเดียวกันกับการบรรลุธรรมใช่หรือไม่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีเนาะปัญญาของท่านเนี่ยต้องมากมากแล้วเวลาท่านการกรองมาเนี่ยการกรองออกมาเอาแบบเอาเฉพาะที่เนื้อเน้นที่ว่าเอาบรรลุธรรมนี่อยู่ในมรรค8คือสัมมาทิฏฐิอยู่ในอริยสัจ4เอาแค่ตรงนี ้เจ้าค่ะใช่มั ้ยแต่ความรู้ของท่านเนี่ยมันมากท่านเปรียบเทียบกับว่าใบไม้ที่ต้นสีสปาต้นสีสปาเนี่ยเป็นต้นที่มีใบดกมากแล้วมันหล่นอยู่ที่พื้นเนี่ยนิดหน่อยอยู่ขึ้นมานิดหน่อยแต่อยู่บนต้นเนี่ยโอ้ยเพียบเลยปัญญาสีต่างๆที่ท่านรู้เนี่ยยังมีอีกมากมายแต่ที่เอามาสอนเนี่ยแค่นี้ใช่มั้ยแค่นี้เพราะฉะนั้นปัญญาที่มโหสถเอาตัวรอดคิดแผนการนั่นนี่มีเมตตาเขาด้วยอะไรเนี่ยโอ้มันเป็นคนละอย่างคือมันก็อยู่ในนั้นแหละแต่ส่วนที่ท่านเอามาสอนเรื่องการบรรลุธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวเพราะนั้นเราจึงจะไม่ได้เห็นมากมายว่าในคำสอนที่พระเจ้าในชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยจะได้พูดเรื่องเอาวิธีเอาตัวรอดอะไรต่างๆแล้วมันไม่ได้มีในขณะที่รายละเอียดพวกนี้มันอยู่ในนิทานชาดกก็อยากมาเล่าให้ฟังแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นส่วนที่สนับสนุนกันมาส่วนสนับสนุนกันมาคนที่มีปัญญาในทางเอาตัวรอดทางโลกทางอะไรก็แล้วแต่นี่นะถ้าคุณปรับมาให้ถูกเนี่ยนะปัญญาข้อนี้มันจะทำให้กำจัดกิเลสได้ดีด้วยซ้ำสนับสนุนกันได้เลยนะสนับสนุนกันได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะดวงตาที่ต้องอาศัยสมาธิในการทำให้เกิดมันก็เป็นหลักการเดียวกันแต่ว่าทางที่พระเจ้า direct หรือขีดมาหรือปรับมาเนี่ยเป็นทางสายกลางซึ่งถ้าปัญญาทั่วไปอาจจะเอียงทางนั้นเอียงทางนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ปัญญาเหมือนกันแหละแต่ถ้าปรับให้ถูกด้วยสมาธิด้วยสติโอ้มันจะใช้ในการบรรลุธรรมได้ดีด้วย เจ้าค่ะ เจริญพันธ ์เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่สองคุณอภิสิทธิ์ถามดังนี้นะเจ้าค่ะว่าบางช่วงเวลาก็จะคิดถึงเรื่องเดียวบางเชื่องก็เป็นเรื่องที่สงัดจากกามนะเจ้าค่ะเข้าปฐมญาณอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะว่า เวลาที่จะสงัดจากกามเนี่ยเป็นช่วงไหนแน่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เรื่องของปฐมฌานเนี่ยมันจะมีรายละเอียดข้ออื่นด้วยนะคุณใจว่า1มีปีติสุขไหมทั่วทั้งตัวไหมถ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าคุณเอาผงใส่น้ำแล้วก็กวนให้เข้ากันในขันสำริดแล้วก็ทำสบู่ออกมาจะพูดไงเหมือนเราทำเยลลี่อย่างนี้แหละนะทำเยลลี่นะทำเยลลี่ถ้าบอกว่า consistency หรือผงหรือสัดส่วนมันไม่ได้มันไม่แข็งอุณหภูมิไม่ได้ก็ไม่แข็งใช่มันไม่เป็นเยลลี่ออกมา เพ ราะฉะนั้นคุณต้องผสมกันเข้ากันอย่างดีถ้าเข้ากันไม่ดีมันอาจจะเป็นเยลลี่บางส่วนบางส่วนไม่เป็นหรือเละๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เพราะมันจะไม่ใช่แค่ว่าความคิดเท่านั้นจะต้องมีปีติสุขอยู่ทั้งตลอดทั้งตัวไหมเข้าออกแล้วดำรงอยู่มันต้องดูหลายอย่างเพราะฉะนั้นต้องดูหลายอย่างก็มันมีส่วนรับประกอบแหละส่วนไหนมันยังไม่ครบเราก็ทำเพิ่มหาเพิ่มมันก็จะพอไปได้นั่นเอง ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะข้อถัดไปนะเจ้าค่ะคุณอภิสิทธิ์ถามว่าในแต่ละวันเนี่ยเวทนาอะไรที่เกิดขึ้นมากที่สุดบ่อยที่สุดเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันนี้ก็แล้วแต่คนนั่นแล้วแต่คนบางคนก็ถ้าเป็นพวกเทวดาหรือคนที่มีความสุขมากๆเขาอาจจะเกิดสุขเวทนาได้บางคนที่สุขมากๆหรือถ้าเป็นสัตว์นรกทุกข์มากๆก็จะเกิดทุกขเวทนาอยู่มากๆแต่มนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าว่าสุขกับทุกข์เนี่ยพอๆกันสุขกับทุกข์เนี่ยพอๆกันซึ่งอันนี้มันก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบางคนอาจจะมีทุกขกับไม่สุขกับเวทนามากกว่าก็แล้วแต่แล้วก็แล้วแต่คนซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันแต่โดยทั่วไปนะโดยทั่วไปเทวดาสวรรค์ก็จะมีสุขมากกว่าทุกมนุษย์ก็จะมีสุขพอกับทุกโดยทั่วไปแล้วสัตว์นรกก็จะมีทุกมากกว่าสุข เจ้าค่ะ เจริญพันธ์ เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะข้อที่4นะเจ้าค่ะถามว่าเมื่อมีเวทนาเนี่ยย่อมเกิดกิเลสตามมาใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ไม่แน่อยู่ที่ว่ามีสติไหมถ้าไม่มีสติแน่นอนว่าถ้ามีภาษาอันเป็นแต่งความรู้สึกที่เป็นสุขเราก็จะเกิดสุขเวทนาพอเกิดสุขเวทนาแล้วไม่มีสติก็จะเกิดอนุสัยที่เป็นราคานุสัยอันเนื่องจากสุขเวทนานั้นหรือถ้ามีภาษาอันเป็นที่แต่งความทุกข์เราก็จะเกิดทุกขเวทนาเราก็จะมีปฏิกานุสัยอันเนื่องจากเวทนานั้นถ้าไม่มีสติโอเคแต่ว่าถ้าคุณมีสติมีภาษาอันเป็นที่แต่งความสุขมากระทบถ้าเกิดแบบสติคุณไวสุขเวทนาก็ไม่เกิดแบบคุณยับยั้งได้ เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าแบบโอ้โหหลุดสุขเวทนาเกิดแต่มันมายับยั้งได้ตรงที่ว่าหน้าไม่ปักใจลงไปนะราคานุสัยก็ไม่เกิดอยู่ดีก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าคุณจะจับได้เร็วจับได้ช้าก็อยู่ที่สติตั้งมีกำลังไหมหรือถ้ามีภาษาเป็นที่ตั้งความไม่น่าพอใจมากระทบโอ้มันจะเกิดทุกเวทนาแต่คุณมีสติเร็วทุกเวทนาก็ไม่เกิดได้อดทนได้โอ้หลุดเอาแต่ว่ายังจับได้อยู่เกิดทุกเวทนาแล้วแต่ปฏิกานุสัยก็ไม่เกิดก็ได้ก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าสติคุณมีกำลังมากกำลังน้อยคือถ้าหลุดเลยเนี่ยแบบไปแล้วเกิดอนุสัยแล้วมันก็บางทีก็ทำตามอำนาจของอนุสัยนั้นด่าบ้างว่าบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเร็วเราจับได้ก็หยุดบางทีหลุดออกไปเป็นความคิดไม่ดีแต่มาหยุดได้ตรงวาจาไม่พูดแล้วกันก็ยังดีหยุดไม่ได้ตรงกายคุณก็ยังมีศีลตรงวาจาก็ยังมีศีลหยุดไม่ได้ต่อในทางใจให้เร็วขึ้นหน่อยคุณก็มีสัมมาสังกัปปะหยุดไม่ได้อีกเร็วขึ้นอีกคุณก็มีสัมมาทิฏฐิแล้วปัญญาตรงนี้ก็ตัดกิเลสได้นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อ5นะเจ้าค่ะคุณอภิสิทธิ์ถามว่าโมหะไปเพิ่มอนุสัยประเภทอวิชชาได้หรือไม่เจ้าค ่ ะ ก็เป็นอวิชชานุสัยอยู่แล้วนะโมหะความไม่รู้นะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสุขทุกข์เป็นยังไงโทษเป็นยังไงจะเพิ่มอวิชชานุสัย เจ้าค่ะข้อสุดท้ายคุณอภิสิทธิ์ถามว่าเมื่อมีอุเบกขาเนี่ยจะเกิดกิเลสตามมาหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อยู่ที่ว่าเรายินดีในอุเบกขานั้นหรือไม่แล้วอนุสัยเกิดได้คุณใจในสมาธิในความที่ว่าถ้าเรายินดีในอุเบกขานั้นสุขที่เกิดจากสมาธิหรืออุเบกขาล้วนๆแล้วคุณมีความยินดีพอใจในเวทนาคืออุเบกขานั้นกิเลสก็เกิดได้ก็จึงต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ในสมาธิเองก็ตามก็ต้องมีสติเห็นความที่มันเป็นของไม่เที่ยงในสมาธินั้นท่านจึงเน้นอยู่ในข้อนี้เสมอเหมือนกับหินทับหญ้านี่แหละถ้าบอกว่า ชายุบางทีเรานิ่งๆเย็นๆเนี่ยแต่ว่ากิเลสคือโมหะมันยังอยู่นะมันทับเอาไว้เฉยแต่ถ้าพอเปิดมาเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็ย้วยยาวแตกออกมาได้อยู ่ เราก็ต้องมีสติตลอดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก่ออยู่ที่จิตเราจึงต้องเห็นจิตตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวเราถ้าจะไปตามกำจัดไอ้ตัวลูกกระจอกมันเนี่ยมันก็ได้อยู่แต่มันก็ไม่หมดอ่ะมันก็เกิดใหม่เรื่อยๆเกิดใหม่เรื่อย ๆ แต่ถ้าเราเผลอสติเมื่อไหร่สมาธิเคลื่อนไปมันก็เกิดมาอีกนี่พอได้สมาธิปุ๊บเราต้องเข้าหาตัวจิตวางมันได้ตัวต้นกำเนิดมันเนี่ยคืออวิชชาเนี่ยมันถึงจะหายไปพอต้นกำเนิดคืออวิชชาหายไปตัณหาอยู่ไม่ได้กิเลสก็ไม่เกิดจะมีอุเบกขาไม่มีอุเบกขาไม่มีปัญหาละ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าเวลาในรายการธรรมารับปรุณเช้าวันอาทิตย์นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์คงจะตอบปัญหาได้เพียงเท่านี้ก็ได้หลายท่านเลยแล้วก็โยมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาตอบปัญหาธรรมะในเช้าวันนี้คงจะพลอยได้รับประโยชน์ความรู้แล้วก็แง่คิดดีๆไปปรับใช้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่กับตามใจท่านตอบปัญหาธรรมะในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ